فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا وريسي دور باهنتا الفرقان عاو او قميس اهنا وحاد كو دقيستدونتان دب قصار الصباي او كاكعي كالين شدال او كتالة مقادة دو سمريم اي قبل كنقل قدود وريا افر الاباتان ساع وحرنا دولة دخدرال كاولا سيداي حاري قيسة كدب محو شاقي waad dhageysadoontaan saakow oo laga daawaday filimkii ay dhawaan soo saartay Al-Kataib qaybta labaad codadkii laga jeediyay munaasabad lagu soo xirayay macxadka qiraa'aadka Saqaawi ee degmada Jilib. Qodobadaas iyo wararka kooban oo ay ka mid tahay xaaladda Gaza ayaad dhageysadoontaan. Cabdiraxmaan Badar ayaa igala qayb galaya, waa mar kale iyo dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. wasagaalka bisha Shawaal sanadka 1445 hijriga aan ku bilowno dab xoog leh ayaa caawa ka kacay kaalin shidaal oo ku taala bartamaha magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Dabkaas ayaa ku faafay guryo ka agdhowaa kaalinta shidaal, waxaana uu geystay khasaaro maaliyadeed. Wixii tafaasiil ah wararkeena dambe ayaan ku soo sheegi doonaa. Fakhurun fakhurun biislami, faminhu rtawaytu أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. هجاك وري أفري لبعض نساء وحرنا دولة هدر على الكأية للسيدة أيي ciidamada ka tirsan nabad sugidda dawladda federaalka ayaa xabsiga u taxaabay saxafiga Xuseen Cabdulle Maxamed, iyagoo fulinaya amarka xiritaanka oo ka soo baxay Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaluushe, taliyaha hay'adda sirdoonka dawladda federaalka. Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa markii la sii daayay waxa uu bartiisa Facebook uu soo dhigay qoraal kooban oo uu kaga hadlayo xarigiisa. Waxa uu sheegay in siidayntiisa uu ka dambeeyay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Ahmed, madaxweynaha Hirshabeelle, iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo ku heeb ah wariyahaasi. Anigoo tixgelinaya codsiga dadkii soo daayay, waxaan hadalkayga ku soo koobayaa saxaafadda Soomaaliya waxay saaran tahay gaari bas ah oo miinaysan, rimuudkii lagu qarxin lahaana uu gacanta ku haysto nin kale, ayuu yiri isagoo ula jeeday Sanbaluushe. دين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتفع. حقا قيبه رأي برنامج كالوحا ايان طلاب سانينا قضو بكالا ايان قصو مغان برسي مركان وورر كوكوبا واي كم يتاهي حالة ده فلسطين وريهنا عبد الرحمن بدر ايان نوسو كوبية. Waad mahadsantahay Maxamed Daahir. Wararka ka imaanaya dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegaya in roobab waaweyn ay ka da'een magaalada Dubai, kuwaas oo geystay khasaare hantiyadeed, sidoo kalena saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa dadweynaha. Roobabkan xooggan oo da'ay maalintii shalay ayaa saameeyay wadooyinka waaweyn ee magaalada iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka. Warbaahinta dalkaas ayaa soo baahisay muuqaalo muujinaya jidadku ay biyo badan buuxsameen, iyadoo dadkuna ay galeen xaafadaha magaalada. Biyaha ayaa burburiyay dhismayaal, waxay sidoo kale galeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Dubai, arrintan oo sababay inay hakadaan duulimaadadii diyaaradaha. Dubai ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu duulimaadka badan, kuna hakadaan diyaaradaha iska kala goosha caalamka, waxaana la soo warinayaa inay hakadeen 50 duulimaad. Sida laga soo xiganayo wakaaladda wararka ee Emirates WAM, garoonka caalamiga ee Dubai wuxuu arrintan daraadeed iskaga xawilay duulimaadadii imaan jiray. Roobabkan waxaa cabirkooda lagu sheegay 254 mm, waxaana dib dambe lagu ogaaday inuu hal qof ku dhintay. Maanta waa Arbacaa, waxa ay dowladda Imaaraadka bilowday olole ay biyaha ugu saaraysa garoonka iyo wadooyinka. Dhinaca kale, roobab waaweyn oo ka da'ay saldanada Cumaan ayaa keenay dhimashada 18 qofood, oo 10 ka mid ah yihiin arday, halka ilaa iyo haatanna la laayay 3 qofood oo kale. Xukuumadda Pakistan ayaa dhankeeda ka dhawaajisay in tirada dadka ku nafwaya roobabka guga ay cagacageynayso ilaa 55 qofood. Dhinaca qidaaca Gaza, wararka ka imaanaya ayaa ku waramaya in ciidamada Yuhuudda ay saacadihii tegey ku kaceen in ka badan 6 xasuuq oo xushlimo badan, waxaana xasuuqyadaasi ku shiiday 56 ruux oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen tiro ka badan 89 qofood. Waa sida ay wasaaradda caafimaadka ee qidaaca Gaza ku sheegtay war ka soo baxay saacadii aynu soo dhaafnay. Kooxaha ka shaqeeya difaaca magaalooyinka ayaa ku waramaya in shuhada iyo dhaawacyo badan ay geeyeen isbitaalka caafimaadka Al-Macmadaani ee ku yaala magaalada Gaza, kadib duqeymo xoogan oo ay la kulmeen dadka ku dhaqan xaafadda Ash-Shajaaciyah ee bariga magaalada Gaza. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuudda ayaa sidoo kale beegsaday warshada daawada oo ku taala bariga mandiqada Deyril Balax, waxaana halkaa ku waxyeeloobay qaar badan oo ka mid ah shaqaalihii warshada, halka ay khasaareen badi daawooyinkii halkaasi yeelay. Bartamaha waabil, ciidamada Yuhuuddu waxay ka geysteen weerar rasaaseen ah, iyagoo sidoo kale guryo ku yaala halkaasi ku weeraray madaaficda goobta. Dhanka deegaanka Beyt Xanuun ee bartamaha Jidaa Gaza, iyana waxaa laga soo sheegayaa inay ciidamada Yuhuudda halkaas kaga baxeen kadib go'doon ay magaaladaasi ku hayeen muddo maalmo ah. Wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza, war ka soo baxay saacadii aynu soo dhaafnay, waxaa lagu sheegay in tirada guud ee shuhadada muslimiinta reer Gaza ay marayso in ka badan 33,899 ruux, halka ay dhaawaciduna marayaan 76,664 kale. Waxaana suuragal la inay sii kororto tirada shuhadada maadaama ay weli socdaan duqeymaha. Kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin ayaa dhankooda war ka soo baxay, waxaa lagu sheegay inay howlgal qaansi ama shiisha oo ka dhacay deegaanka Beyt Xanuun ku dileen askari ka tirsan ciidamada go'doonka ku haya magaalada. Waxay sidoo kale sheegay in halkaasi dagaalle qarar ku dhex maray muqaawamada iyo askarta Yuhuudda. Taliska milatariga Yuhuudda ayaa dhankooda qirtay in dagaallo ka dhacay Beyt Xanuun looga dilay hal askari. Dhinaca kale, nin Falastiiniy ah oo ay Yuhuuddu ka soo qaxiyeen Falastiin ayaa soo gaaray Soomaaliya. Ninkan Falastiiniga ayaa Soomaaliya ku soo galay tahriib, isagoo soo maray meelo ay ka mid tahay Masar, waxaana lagu magacaabaa Cabaas Nadiir. Cabaas wuxuu sheegay inuu si dhab ah ku yimid halkan Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Waqooyi. Isagoo warfidiyanka kula hadlaya magaalada Hargeysa ayaa wuxuu xusay in Yuhuudda aysan waxba u reeban bulshada muslimiinta Falastiin iyo muqadasaadkooda. Bashar al-Falastiini wa Israa'il tudrub maa yahma wala tufal ولا أب ولا أخت ولا ولد ولا أي شيء ولا مساجد، يعني أهم شيء أنه عندها تضرب تطفش الشعب الفلسطيني من بلدها، يعني توفى حتى أخواتنا في توفوا هم وعائلاتهم وأزواجهم وأطفالهم في غزة وأنتم ترون كل شيء. حباس وحو أماني دادك الصومالي دا يسيدي وسود ويين ونجعليهن ولا له دارير فلسطين، وحو نشاقي مصر وودو فلسطين إنا سيدان لوغا سود وين. مصر اللي قريبة علينا ما استقبلتنا مثل الصومال، الصومال لند يعني استقبلتنا، فتحت بيوتها واستقبلونا. نحن نطلب من الله أنه بس نطلع أطفالنا وأزواجنا وأخواتنا بس من فلسطين، وهذا نطلبه من الله ومنكم يا أهل الصومال. نحن أتينا إلى بلادكم شفنا الأمان، وإن شاء الله بلادكم تضل أمان. وقدام بين حلبان كتر سن مملكة الصومال لنا يا شيقي إن تدبر الأسوري تيعودر كشوان بيوتك ay najiifaan isbitaalada gobollada ay ka arimiyaan maamulkaas. Xildhibaankana lagu magacaabo Axmed Qaliil ayaa sheegay in cudurkan shuban biyoodka uu ka yimid dhanka gudaha Ethoobiya iyo dhulka Soomaali Galbeed, maadaama Soomaalidu isku xiran tahay, dhanka kalena dadka Ethoobiyaanka ee Soomaaliland ka dhigteen sidii dal ay leeyihiin oo kale, way safaradoodu isku dhaafaan dhulkaas. دين عظيم هو السامي. بدين عظيم هو السامي، فخور فخور بإسلامي. هجاك دقمدا ساكو حلقة داودة فيلم كي اي دوان سو سارتي مؤسسة الكتائب كاس او لوغة هدلي نباتوين كايستا فلسطين وكوان خار كميدا دادك داودة فيلم كا فلاي نيو ماشا وحاكو داودة وحان ليا بي مرقوب بضان منع دباتة بضان دادك ومسلمين تا وقيسنا يان يهود حاقدين تا وحاستك وعدوغ الهي عدوغ مسلمين تا دباتة بضان دادك مسلمين تا وقيسنا يان بان داودة وحياب بضان عن كان حان داودة een hadana alxamdulillah waxaan daawaday dad maxaan ku dhahay mujaahidiinta oo ka falcelinaya arintaas ee sheekh iyo ka hadlayaan yaan dhageystay marka maasha Allah filmku filmku wuxuu ahaa aad u xiiso badan oo ajeeb ah marka maasha Allah walaalaha maxaan ku dhahay duala ku reeyaan kitaab waan ku mahadinaynaa boqolkiiba boqol aad baan ugu mahadinaynaa waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha barakeeyo wallahi niyo waxaan aad ugu mahadinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala horta muslimiinta maanta inuu waaqacooda oo beenaha waagooda uu bariyay oo hadda ay wax la socdaan oo wax ogihiin dadka muslimiinta walaalaheena muddo 70 sano la dhibaateenahay een kolba waxaa la lahaa adduun la ku rooyay waxaan maqli jiraa oo yarba waxaan maqli jiraa xaalka waa bariga dhexe qofkaas xaalkiisu waa sidee xaalkiisu waa bariga dhexe marka meenaha bariga dhexe waxaana waxa weeye Falastiin iyo Yahooda dhibaatada dadka muslimiinta u geysanayso waligeed buu soo jirtay marka nimankan Mareykanka ah oo waxa ku dhahay ayagana yuhuud ahna macnaheena inaan fahannay maanta inay yihiin yuhuud kale to waa arin Ilaahay loogu mahadiyo awl waxaan u haysanay dad dhaxdhaxaad ah oo kristaan ah oo aan shaqo ku lahayn yuhuuda oo dadka muslimiinta ay dadkan kale to dhaxdhaxaadka iyo awlana ka dhacsiin jiray laakiin hadda waxaan ogaanay inay isku mid yihiin inay isku hadaf yihiin inay muslimiinta cada u wada yihiin marka waa Ilaahay mahadii in waxaan ku lahayn aan baraarignay inaan kacnay aad baan Ilaahay ugu mahadinay arintaas haa maayo macnaha dhibaato badan bay u geysteen dadka muslimiinta oo xayaaba maxaan ku dhahay calool xanuun badan leh oo murugo badan leh oo haddii la ku roon yahay la tiraayoonaysa meesha ka muuqday een oo aniga aad iyo aad ii xanuujiyay marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maxaan ku raadaa shaki malaa inuu Ilaahay nooga aarahayo haddii yuhuuda xaalkeeda sida haddii ay ku sugan tahay Ilaahay baan uga mahadinaynaa maanta hadii ba gacmaha naga ay gaarayaan oo gacmo dad kale tooshishay oo cadaw ay Ilaahay uu ku imtixaamay wa ilaahay mahadiis baan leenahay insha Allah ta'ala maran dheereena anaga ka Soomaali mujaahidiin ka Soomaali ahaan insha Allah ta'ala anaga wad tagi doona hadii Ilaahay yiraahdo Qudus anaga insha Allah ta'ala yuhuuda gacmaha anaga dhig uga daadin doona Ilaahay hadii yiraahdo taasna wax shaki ma ka qabno Ilaahay idinkii soo gaari doona hadii Ilaahay yiraahdo maya fariin dadka muslimiinta haddii aan la ku rooyin waxaan dhihi lahaa fadhiga laga kaco haddii aan la ku rooyin yahuuda waxa weeye dhibaatooyinka geysanaysa waa aragtaan mareekanka dhibaatooyinka geysanaya waa aragtaan aniga waxa weeye hadda weyno 40 jir kor u dhaafay baanahay waagaan aqliyeesto ilaa hadda mareekan muslim buu dilay yahuudna muslim bay dilays waxaad moodaa hadda 10 sano ugu dambeeyay dadkii inay maxaan ku dhahay ay kaba hadlayaan baarintaas marka waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta oo ayaga yaani isku mashquulay oo haduu la ku roonayaa adduunyadooda ku mashquulay oo haduu la ku roonayaa aakhira iska ilowey waxaan dhihi lahaa hordada laga kaco cadawgan wax uu deynayo aan la arag oo dad iyo maxaan ku dhahay dhul iyo haduu la ku roonayaa bad iyo cir intaba raba inuu qaato wax walba raba inuu qaato oo wax ku dhex jira raba inuu qaato oo raba inuu dadka muslimiinta gaalaysiyo waxaan dhihi lahaa ha laga hortago ha la iska difaaco Ilaahay subxaanahu wa ta'ala balan qaad buu nasiiyay hadaan nimankan la dagaalno inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ridiisa yaraaliyaanshiisa aan helayno waxaan ka jeclaan lahaa dadka muslimiinta qurbaha jiro ee gaalada dhulkeeda aaday baan jeclaan lahaa fariinta inaan fursadaan uga faa'iideysto waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta haddii aad la ku roon dhulkii aad ka tagteen iyo dadkii aad ka tagteen oo ehelkiini ahaa oo yaani iyo tolkiini waxa weeye cadaw baan kaga dambeeyay dhulkiini waa la qabsaday waa lagu soo duulay adinkiina maalin walba waxaan maqlaynaa Mareykan iyo Kanada iyo dad muslimiin oo isdilahaya ama la dilahayaan maqlaynaa arintaas waa xalujinaysaa waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta macnaha ha baraarugaan ha soo xasuustaan dadkoodii ha u soo noqdaan dhulkoodii ha u soo noqdaan diintoodii ha u soo noqdaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha tala saartaan waxba yeesa ka wawalin waxba yeesa adduunya maxaan ku dhahay umurugoon Ilaahay una ha tala saartaan ma dhihilaa insha Allah ta'ala bismillaah oo ka filan ya fiirsani farankaasoo horumariskii maanaa eed murugeen lahay walaan aan Falastiin oo gaala yahuuda yaani marada idinna boos ya arin hormariski biyaajo dambana idan faraane gaala oo yaani marada qulul iskul nooga yaani maada lagu gubaday yaani mahnuun boora soo arin murtad iyo iska jiraan kulli arin faraha hormariski saasaran laakiin baaduun dambe faraha yaani maarda ka aragni may ba kuwaade oo yaani maarda id murugeen kuwaade in yaani maarda meel mar hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala meela ilaahay furdoona laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala inni unna yaani nimankaasi garab siin oo ilaahay subhanahu wa ta'ala garabkaan ugu garab siin oo gaalada yaani yabt horti ilaahay in ku bariyaan taasi oo yaani gaalada ilaahay ku dulqaada ilaahay subhanahu wa ta'ala qulubtan eeda macnaanka yaani ka qulubti in ka hasli insha Allah ta'ala en mujahidiinta nimay ba in sheegana insha Allah ta'ala in gaalada iyo murtidiinta iyo walil hal maal ulma awsuug insha Allah ta'ala eed in ka adkaado insha Allah ta'ala oo ma aragtay in la dagaalamo insha Allah ta'ala en unoon garabkiina insha Allah ta'ala mujahidiinta garab shawaana garab teegina maal ee af iyo hoob intaba insha Allah ta'ala diyaar aan ana awladana dagaalka galiyaan insha Allah ta'ala arinyogaano insha Allah ta'ala waliyuna dalni may ba fadaan urige inuu mujahidiinka weelna oo gaalada la dagaalama insha Allah ta'ala muslimiinta dhamaantii meel buruugana ma sheegane in gaalada oo kitaabki Ilaahay iyo sunnada rasuulka ka duuli oo dumiyan fadaayaan aan may baaray filinki ka aragay oo ku aan oo in kiyaab badanay lan oo ma aragtay yani tootan ka jiro mujaahidiinta goobada maxabiise oo le macnaha wala hayqaladi tootan hooga lahay ka gali ma aragtay ana maxgalana le ya aragni iyo ku ole waa li soo xaday aniga mi iimaanin inta waa li soo xaday kanana oo ma aan alaab ma u seela kaade beesna ma lambina aadin abwa walaay hadii hadii leey seela kaade mal hadna may bo waa akbari mujaahidiinta galantii oo ilaahay subhanahu wa ta'ala gali meel in dhaqaawo ka suway insha Allah ta'ala markaas hadana way hadii macna ka qayliyay walaay hadii in lan ku weelo mal insha Allah ta'ala mujaahidiinta may balana saas isku dorn insha Allah ta'ala ya ilaahay siin ku jira rajayn in isin weelan murtidiinta ee gaalada insha Allah ta'ala halka adkaaday hal qoboday ki mahabisana hal qoboday ki maana maartaa yaani lu toogadawna madag halku toogado ii wadnaada insha Allah ta'ala muslimiinta dhamaantiyo meel biyo roogan mujaahidiinta may baan sheegane in maana fadhiga ku kahan lankii fadheedi oo jihadku ku fadheedi in jihadka maartaa yaani galo istaago gaalada la dagaalamo insha Allah ta'ala ya afarin dirsiyan mujaahidiinta meel buruugan insha Allah ta'ala in ilaahay madoway isku mid ku weel in gargaar ya ilaahay subhanahu wa ta'ala ya kubariyan en may balana en qasatan yaani en mujaahidiinta bariga Afrika ku dagaalamayaan may ba un qulubtan may ba la jirta insha Allah ta'ala walaanyogaana Falastiin insha Allah ta'ala Baytul Maqdis inuu xureeyno fadaan insha Allah ta'ala ho ilaahay nin ogolaada insha Allah ta'ala dhamaan balanteen waxa weeye insha Allah ta'ala muslimiinta dhamaantii oo mujaahidiinta may baan sheegay balantaana Baytul Maqdis wa insha Allah ta'ala wa billahi tawfiq assalamu alaykum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxa halkan ku fiirsanay marka koowaad muslimiinta Falastiin oo dhibaateysan oo habeen imaalin ay ku kor go'ayaan madaficda iyo maxan ku raadaye ee duqeymaha diyaaradaha cadawga sahniyada ee waxa waa yahuuda ay ku kartuurayaan naxariis iyo maxan ku raay arxan aysan u galeenin kuwaas oo maanta anaga waan u tagleheen waan u gargaar leheen Soomaaliya hadaan nahay muslimiinta Soomaaliyeed hadaan nahay ee mujaahidiinta Soomaaliya ka digaan madana ay u gudbi laheen waxaa lagu hareereeyay markii horeba loo sameeyay een dawaaqid ku anaga hadda maanta wadankeena muslimiinta maxaan ku raadaya ku hareeraysan anaga ayaa naga bilaabay een maxaan ku raahdayay Xasan Gurgurto waa kii uu dhahay waan qirsanahay yuhuuda waan maxaan ku raa aqoonsanahay waa meesha ugu dambeysay inuu yahay ee saynta ugu dambeysay inuu yahay no sheegay waana baraarugnay markii hore waxa way muslimiinta Soomaaliyeed meesan baraarugsinin wuxuu no sheegay meesha hadda kuwaas caalamka oo ku hareeraysan dawaaqida caalamka ku hareeraysan walaalahan Falastiin oo saas loo xasuuqay saas loo dhibaateenayo saqiiraha ay iriska masaakiinta waxba galabsan iyo hooyooyinka masaakiinta lagu oonsiinayo qaar kood lafahoodi oo baahay dhameysay la isku soo duwayo fiirsanayaan ayaga oo maxaan ku raahday rooti iyo maxaan ku raahday suqar ayo nooc wax kasta cunayo oo amanka ka bararaysay wax u cunayeen een fiirsanayaan muslimiinta la xasuuqay hadana macaalika yahuudi falastiin la xasuuqay ee maanta maxaan ku raadaa ee garab taagayeen oo kabi buudka muslimiinta falastiin gabdhahooda muslimaadka oo sharafta leh lagu la tumanayo lagu kor maxaan ku raadaa korkooda lagu istaagay madaxooda lagu istaagay carruurta saqiiraha lagu kor waxa waa rafaadinay iyo hadana u dhiibayaan een waad u joodeen maxaan ku raadahay maalin hore duqeymada Turkiga ay ka geysteen Soomaaliya een maxaan ku raadahay ee yuhuudana waxay u dhiibeen kabo muslimiin Soomaali dhexdeeda ku cibaadeysanayna waxay ku duqeyeen diyaaradahooda duqeynta iyo dhibaatooyinka muslimiinta meel kasta way heysataa qasatan walaalahan Falastiin waxa way waa ugu sii daran tahay markana waa qaybta labaad codadkii laga jeediyay munaasabad lagu soo xiray macxadka qiraa'aadka saqawi ee degmada Jilib munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin culimada diin odayaal dhaqan iyo waalidiin ugu horeen waxay idin ku soo maqan maamulaha macxadka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى أياه ومحت ألينينا خير كان ونعمه كان فربغن ونوصور تقليه رون تمانتو حاجوبنا فرحات آت يات أوين وحدي أن هاي بحضة غير سخاوي وحان صومر تيمر أنفوين حفلن دي افتتاح وحايد معد كان الإمام السخاوي و ولاية جوبا الإسلامية حين ذاك وهذا أي تهاي ولاية جوبا الوسطى في محافظة جلب بعد مسافة قصيرة وأفرسا وها كير الله سبحانه وتعالى وها نوسور تقليي خير كان إيو ناقان أتو جيدان معدك وها لأساسي كن أفر بغول أفرتن يولبضي bishii muharram koodeed asbaabta kaantay in la furoon waxa ahayd waa tan aan maanta joogno aan u jeedno oo sidaan oo kale in la soo saaro dad wuraa oo muallimiin iyo muallimaat ah ay u wafilnaadaan dadka ay joogaan walaayadka islaam si ay u marmaan waxbarasho in meelash looga doonin oo saqreeban qiraa'aadka ah ay u buuxiyaan ahdaaftaas ayaa loo aasaasay ay ka mid tahayd maanta runtii waxa dhahay karnaa waa dufcada ugu horeysay ama simartii ayaa noo bilaawday saxaawi loo wafdiyay intaas oo dhan hadda kadibna waxa rajaynaynaa insha Allah sanawaad soo socdaan in dafcaad sidaas ay ahaan doonaan iyo kuwo ka badan cadad ahaan intaas Allah subhanahu wa ta'ala ayaa kuma hasan shalay waxa joognay meel u dhow sifir marka la furay macadka Imaam Saxaawi waxa lagu furay muallimiin laba muallimiin bas labadaas oo ah midna mudir midna musaaid oo ah adeenas laayiga lay muallimiin ah oo labada galan la shaqeyna khamiis iyo jimcaha sidaas oo kale laakiin maanta Allah subhanahu wa ta'ala waxa maxadiisi ah in muallimiin intaan aad u jeedaan iyo gabdhahan ay yihiin muallimaad intaan in ka badan haddana si jiraan xaq oo dufcada ku xigday muddi saddexaad ay oo dhan way macallimiin ay noqon karaan hadda haaliyan taas nafteed waa Allah subhanahu wa ta'ala waa ugu mahadcelinayna sidaas oo kale ahdaaftiisu waxaa ka mid ah in cinaayo lagu sameeyo quraanka kariimka ah iyo culuumtiisi oo barasho iyo amaliyan si guud ahaan sidaas oo kale waxaa ka mid ah alquraan wa culuumuhu in nashr lagu sameeyo walaayat islaam oo dhan loo wada gaarsiyo intaas kadib baada fatra qasiira waxyaabaha hadda ardaydan ay gaadan doonaan iyo muddada ay ku soo mareen marka la fiiriyo waxa la dhihi karaa waa muddo aad aad u yar haddii loo fiiriyo magaalooyinka kale waxaan maanta ay qaadan doonaan al-qaraa'atul 'ashr oo ijaazooyinkoodi in la siiyo muddadan yar 4 sano ka yar waxa laga yaabaa ahna ahyaanan inay dhacdo meelo kale 4 sano iyo 5 sano arri way kaliye in ardaydu taagnaadaan taas nafteed Allah subhanahu wa ta'ala waa ugu mahadcelinayna oo furastaas oo nicmooyinkiisi ah maadka imaam sakhawi manhajkiisi taban waa sidaas alquraan wa culumu takhasus ahaan waa qiraa'ati 10 ahaayeen duruus farabadan oo culumu alquraan kamid ah ayaa lagu qaatay waxaan leenahay ardaydaan mutakharijiinta ah hani allakum ayuha almujazuna walmujazat بانضمامكم إلى هذه السلسلة النيرة التي تنتسب إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام إلى رب العزة سبحانه وتعالى مع الكلمة السخاوي سداد والعلي قهرين وشيغين وحوليها فرعي كلا وتنهد عن جون جلب سقودها نردد هذه معانا كان وشيغين مدير لو بقول كنت أني سدى هاردي dhinaca kale walaayada shabeel sufla ardada joogdaayeen waa 200 walaayada bay fi muhaafadada fulay ayagana ardadooda guud ahaan waa 180 ardada guud ahaan hadda joogan saxaawi waa 630 arday iyo 43 hadda ah mutakharijin oo maanta xafladood loo fadhiyo intaasna Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan waan rajaynana Allah hajiska rajaynana in uu gaari doono maadka uno gaarsiyo walaayad kale no hareen sidaas oo kale ayagan u rabaan in la gaarsin doon maanta xafladeen waxay ku taaluugdaa ardaydan mutakharijiinta ah qof walba ay ka mid ah in quraanka kariimka ah uu akhriyay macallimiin ku ardiyay banin iyo banaad guud ahaan qiraa'ad 10 ah ay ifraadna ku akhriyeen khatmaad farbadan ay sameeyeen inay sida shaadabid oo kale kulligoodi ardi way ku sameeyeen 1783 qof ma jiro illa hal fadhi ayaa ku akhriyay manzumatu durra oo ardiyeen kulligood tuhfatu al-atfal iyo matnu al-jazariya sidaas oo way ardiyeen waxyaaba markii ijaazada u helin waxa ka mid ah quraanka xaqiis shaadabid ijaazadeed iyo tuhfatu al-atfal iyo wal-jazariya saddexdaasna way seen qaadan doonaan insha Allah anaga ka macallimiin ahaan macallimiin heer saxaw macallimiin waxaad meesha joogta ardaydan macallimiin u ah 7 macallin taqriiban ayaa lagu ardayay quraanka magacyadooda insha Allah waa sheeg doonaa ardaydan sidaas oo kale ka ijaaz ahaan anaga mar hore ijaazeynay qof walba khatamo markuu nagu sameey mar walba garaad u dhamaatay waa sidaas ayaa ku ijaazeysna laakiin ma tu haramna in inta muslimiin ah waalidiin iyo mas'uuliyiin soo jiraan hortooda in aan ku seeno ijaazadi sanadkeed oo idinku markaa ka ah dadkan in la ijaazeeyay oo quraanka kariimka ah loo ijaazeeyay oo macallimiin iyo macallimaad ay yihiin taas ayaa ugu weyn maanta xafladeena insha Allah ijaazadna sidii aad macallinkeena noo sheegay waa abtir oo xaq quraanka xaqis ardaygan laga bilaaw had meesh joogmaant magaciisi macallinkiisi kale ila laga gaaray nabugeena sallallahu alayhi wa sallam asagana aan jibriilna aan rabbil izzati jalla jalalu markmaantu waxa markaad ka aanaysiin ardaydan in abtirkoodi la siin doono oo ah sidaas runtii dadku way ku farxaan qofka markii abtirkiisi nasabkiisi qof sharaf la meelahaas uu galo ardaydan maanta nasabkoodi abtirkoodi xagga quraanka ayaa wax arka doontiin ayaga laga bilaabo ila Allah subhanahu wa ta'ala in la gaarsiin doono taasna waa markaad ayag ahaan doontiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaas waxa uu ahaa maamulaha macadka imaam saqawi markana waa kelimaadkii ee munaasabada ka jeediyeen sheekh balle iyo sheekh yakallah ikhwani runtii waa wax lagu farxo ishuna ay ku qabowsato idan maadaama ay noqdeen dafcadii koobaad oo wilaayadka ugu horreysay oo noocan oo kale ah saxaawi iyo ardaydeeda macallimiinteeda waxaan marti ogannahay sidii salafku odhan jireen baan marti ogannahay salafku waxay isu dardaarmi jireen كل أحد منكم على ثغرة من ثغرات الإسلام فهل هل أن يؤتى الإسلام من قبله قف كستو إذن كإذن كمدا دينت فرن بأتاقن يه دينت إسلام كأه فرن بكتاقن يه ورهو يه هو يه ملغي يابا دينت دين عنا إن لغا صدعه عمل كان مانتا أن هوس حرصان إنه إيه السبب نغضي إن إذن مانتا إذن كأو دقن أو حاسلون وان وحرع بي أرقق يحمدنا إذن كتيرين aad intaas oo sano qaadatan kitaabka Ilaahay iyo qiraa'adkiisa aad qaadatan waxa suurtagal yahay jihaadka ayuu ahaa jihaadkan wuxuu ahaa afraad isoo timid oo Ilaahay dirtiisu kaashatay danahoodii khaaska iyo shahawaadkoodiina ka tanaasushay ayuu ahaa waxaan markaa rajaynaynaa inaad qaadatan booska idinkana Ilaahay subxaana wa ta'ala idin siiyay oo khayriyada idinka ka soo hoos dhicin rasuulku akuulaha sallallahu alayhi wasallam waxa idinku sharaf badan oo idinku khair badan qofka khair quraanka barto umadana si bara anta hadeen wada shahiidno idinka xagga luxudka horan xagga qiblada naga xigaya oo naga horeeyay taasina waxaan tusaysaa khayriyada Ilaahay subxaana wa ta'ala uu idin siiyay ayay idin tusinaysaa waxaan leenahay dhalinyarada maanta takhrujisiya macallimiintoodaba ha ku qancina darajada Ilaahay idin siiyay wax ka hooseeya subxaana wa ta'ala Ilaahay waxa uu sameeyay inuu ahlul cilmiga ku tilmaamay darajada qaali ya shahidallahu أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلهي سبحانه وتعالى التوحيد كيسة أيود المرخاتك قشدي سبحانه وتعالى درجة ذا كسر نقونينا إيه رؤوس السعدة الباب كي علمك أيها التاقنتين هذا قراءات كي سكتين وكتاب كي شهد بيضا أذكرك قبل إذن كان وحال إذن كربا معلمين تهير كايدين سوء قارتسي خير خرف إن رضو النقطان وضبوسك وذيب وحسان هالنقونين ضد مرتزقاء oo ku irtizaaqsado risqi ku raadsada quraanka ilaahi ee loo xambaariyay ee dhiga shahaadada loogu xambaariyay dhig shahaadad wax ku baratay shahaada maalinba dhigooda ilaahi la kulmay si aad quraankiina idinku haadiya oo xasilan u bartaan walaalihiina garabkooda ha ka bixina oo cilladaha nagu cilayno saaxadaha ku cilayna wilaayadkii oo dhan baa idin sugaya maanta saddex wilaayad ka muuqataan wilaayada aan hadda joogno shabeelle sifla iyo waxaad ka muuqataan bay waxa idin sugayo kaleeto sideed wilaayo kala idin sugeyso oo la doonayo inaad saxaawi ka wada aasaastaan waxaan leenahay waxaad ka rabnaa aqeedatun wa quraan jihadun wa tahkimu shar'illah ta'limun wa tarbiyatun wa tazkiyatun wa tahliyatun wa tawqirun wa ihtiramun wa sam'un wa ta'a Allah subhanahu wa ta'ala ya maadis kala walaalayaal kulankaan isugu kaaya keenay ardada qalin jabinaysa maadka imaam saxaawi alayhi rahmatullah ardada quraanka dhameysana ilaahay ha barakeeyo oo 12 ka qiro u sabray soo jeeday dadaalay kalahay kamera keenay wax inaga mudan yihiin inaan niraano jazaakumullahu khayran ogow quraanku xujju kugu yahay waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka uu cabsada oo ogaada waxa la idin ku bixiyo waa la idin ka raba mid labaad waqtigu waa gaabay walaalayaa hadaan maqli jirnay معالين كاسا قوحوية قراءات كحمر بالو هذا هل صباح بأفرطن إيا صده سوق الانجبين إياد وفضل إلهي سبحانه وتعالى وعقلو حسين مضولا ليال إنا نوغان لإنتا هل كافر إذا وبقل إيا وح لجير الرقع بقل إيا وح لجير الضمرنا واسوس عدان أيقنا واق الانجبين إياد قبلها مسلمات كا سيدي معنا الدين تؤكر يا شيء إنا الرقي iya ayagii ba isku mar soo qalin jabiyeen isku marna ijaasada la siinay meeshka rag la sheego dumar baa la sheegaya al qanitiina wal qanitaat wasadiqiina wasadiqaat sida islaamku u kor yeelay la oran maayo gadaal u baxa maxaa tahay waa kuwa gabdhaha ayagii halkaasay fadhiyaan gabdhaha waxaan leeyahay ka soo baxa booska aad la idin dhigay oo ilaahay idin dhigay la idin wanaajiyay aad sharafku mudantiin jihaadkiina iyo jalbaabkiina waxa wax ku barateen waa dhiig weeyaan waa rag madaxyadood wallahi thumma wallah ogaada inaa rag madaxyadood wax ku barateen arinta ayada wilaayadka inaa la fariisataan inaad wax bartaan inaa soo jeedaan macallimiinta inaa kaalmaysaan ugu dambeyntii codka idinku soo maqan waa Sheekh Maxamed Abu Cabdullah waligii hore ee wilaayada Islaamiga ah Jubbooyinka الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا وحان مهنق يا الله سبحانه وتعالى نقول كل ميي قرك من قريه ساء ku kulanno munaasabadan qaaliga ah ee ugu karaameynayo quraanka ilaahay mahadda alle kadib waxaan u mahadnaqayaa maamulka macahadka al-imaam as-sakhawi lil-iqraa'i wal-ijaazati bis-sanad macallimiin iyo maamul iyo arday dhammaan rag iyo dumar inta wax ka barataba waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaan mariyo juhuudda aad ku bixisaan barashada kalaamka ilaahay iyo qiraa'adka mar labaad iyo mar saddexaad aan u tahniideynayaa ardayda soo qalinjibisay ee ka qalinjibisay macahadka al-imaam as-sakhawi ee maantay ijaazada la siinayo run ahaantii waa farxad weyn maalintii ay bilaabeen ilaahay waxa uu noo qadaray inaan kala soo qayb galno xafladii furitaanka maantayna waxaan taagannahay munaasabadii iyo xafladii khitaamka afar sano kadib waa maalin ilaahay subxaana wa tacaala uu na makiniyey uu noo soo saaray rag badan iyo gabdho badan oo quraa ah oo soo bartay qiraa'aadka casharada aan rajaynayno insha allahu tacaala in ay wax badan ka bedelaan wilaayaadka iyo waxa weeyaan cilmiga iyo ama culuumta qur-aanka kariimka ay soo xambaareen in wax badan ay ka bedelaan wilaayaadka oo dhan wilaayo keliya ma aha wilaayaadka oo dhan inay wax ka bedelaan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala maadaama macadka al-imaam as-sakhawi xaruntiisa iyo meeshii ugu horreysay ee laga furay ay ahayd wilaayada jubba ee hadda labada loo kala gooyey jubba sufla iyo jubba alwusta ay nasiib u heshay xaruntaas la furay macalimiintii ka soo baxay ardadii ka soo baxay iyo dad badan oo ka aflaxay maanta waxa ay macalimiin ka yihiin furuucyo macadka uu yeeshay oo ku yaalla shabeellada hoose gaar ahaan kunya barrow iyo mid kaloo ku yaalla bulafula iyo bay waa ilaahay mahadi haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ardadan soo baxday gabdho iyo wiilalba furuuc kale in waxa weeye macadka uu ku yeesho wilaayaadka kale iyo dhammaan deegaanada kala duwan ee baahida looga qabo culuumta qur-aanka kariimka cilmiga qiraa'aadka waa min ashrafi alculuum alsharciya liitisaalihi bikalaami illaahi subxaana wa tacaala waxa weeyaan waa culuumta ugu sharafta badan culuumta sharciga markii la fiiriyo waa cilmiga ugu sharafta badan maxaa yeelay wuxuu xiriir la leeyahay kalaamka ilaahay sidoo kale cilmiga qiraa'aadka ama tacadud alqiraa'aat waa miisa khaasa bilqur'aan alkariim waxa weeyaan waa tilmaan u gooniya ama sifa u gooniya qur-aanka kariimka marka waxaan leeyahay dhammaan dadku ha ku wada dadaaleen barashada cilmigaas xarakada shabaab almujaahidiin waxay juhdi iyo dadaal ay ku bixisay sidii loo horumarin lahaa qur-aanka kariimka iyo ehelkiisa waxaa la furay madaaris badan waxaa la furay macaahid badan waxaa la sameeyey jamciyad la yidhaahdo jamciyatu alqur'aan alkariim dowraad tiro badan oo xarakadu ay qabataa sanad walba waxaa lagu bartaa oo lagu taahiiliyaa macalimiinta waa waxyaabaha sababay in maanta ay qura' badan ay soo baxaan waa waxyaabaha sababay in wilaayaadku maanta ay ku tartamaan waxa weeye qur-aanka kariimka marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay qiyaadadanada qur-aanka waafajiyey inay kor u qaadaan ilaahay subxaana wa tacaala ha noo barakeeyo ilaahayna ha noo ilaaliyo inaan insha allahu tacaala juhdi badan aan ku bixinno nafteena aan u horno kitaabka ilaahay iyo barashadiisa iyo difaaciisana waana idinkula dardaarmayaa kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed abu cabdallah gudahana caawa intaas ayaan ku soo afmirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaasi fi amaanillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي.